הללוקה, הללו כל בקודשו, הללו ברכיה וזור, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל כה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כל בקודשו, הללו ברכיה וזור, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, אוי כל הנשמה תהלל כה, אוי הללוקה. Show sure.